शिव। भगवत भक्तजन, पंचदशी ग्रंथ के तृप्ति दीप प्रकरण का विचार आप सब वेदांत साधक जन कर रहे हैं। चिदाभास के सप्त भूमि पर विचार चल रहा है। हम लोगों ने अब तक 39 श्लोक तक चिंतन किए। सृष्टि के पूर्व अवस्था विशिष्ट विक्षेप, स्वयं अविद्यमान रहता है। प्रश्न यही उठाया कि जो स्वयं नहीं रहता वो कैसे अज्ञान और आवरण विक्षेप का अवस्था बन सकता है। ऐसा कहना असंगत है। उसी का उत्तर उन्होंने 39 श्लोक में प्रतिपादन किया। विक्षेप संस्कृति अस्त्येव, यद्यपि वो नहीं रहता है ऐसा असंगत आप कह रहे हो, परंतु वो संस्कार के रूप में मौजूद होता है। मुख्य तो यही है कि भाई पहले भी इस प्रश्न का थोड़ा चिंतन हम लोगों ने किया कि भाई हमारे अज्ञान का आश्रय कौन है। दार्शनिक महल में इस विषय को लेकर के संशय आदि नाना प्रकार प्रश्न उत्थापित किया जाता है और वेदांत में इसका गहन विचार किया गया है। उनमें मुख्य दो मत सामने आता है। दो मुख्य मत है, एक भामति प्रस्थान भामतिकार के मत और दूसरा जो है विवरण प्रस्थान विवरणकार के मत। भामतिकार के अनुसार, भामति प्रस्थान के अनुसार, यह भामतिकार कह रहे हैं कि अज्ञानी कौन है। विचार हुआ ब्रह्म अज्ञानी है कि जीव अज्ञानी है। आप लोगों को क्या लगता है कौन अज्ञानी है? जीव अज्ञानी बहुत स्वाभाविक है कि जीव अज्ञानी है। अब प्रश्न है, अरे भाई अज्ञान के बाद ना जीव का पैदा है, तो फिर अज्ञान के बाद जो जीव का पैदाइश है उत्पन्ति है तो वो कैसे अज्ञान जन्म के पहले ही वो कैसे अज्ञान उस जीव में रह सकता है। ये केवल आप और हमारी प्रश्न नहीं है, इसी प्रश्न को लेकर के दो प्रस्थान का निर्माण हो गया, भामति और विवरण। जो लोग अज्ञान के आश्रय जीव को मानता है उनका कहना है कि भाई अज्ञान से जन्य जीव है तो उत्पत्ति के पहले ही वो कैसे उसका आश्रय बन सकता है। इसीलिए महाराज अज्ञान से जीव का स्वरूप उपस्थित होता है, इसलिए वो तो महाराज अज्ञान से उत्पन्न चूंकि होता है अज्ञान का आश्रय नहीं बन सकते, क्योंकि जीव के स्वरूप का जब प्रतिपादन वेदांत में किया गया अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य ही जीव है, तो अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य तो फिर आश्रय कौन होगा? जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो उसका आश्रय किस प्रकार रह सकता है, ले सकता है? इसलिए विवरणकार ने माना यद्यपि कि अज्ञान का आश्रय जीव ही है, अज्ञानी जीव है, इसलिए आश्रय जो है जीव ही है, परंतु अज्ञान का आश्रय जीव ब्रह्म है, हमारा जीव बन नहीं सकते। ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय है। जैसे एक दृष्टांत लीजिए, जैसे नींद में आप गए, स्वप्न, स्वप्न के बाद सुसुप्ति, सुसुप्ति में महाराज कुछ भी प्रत्यय, कुछ भी ज्ञान नहीं है। व्युत्थित में जब आए, जागृत में, तब आपका ऐसा अनुभव रहा, आप ऐसा कह रहे हैं, सुखम अहम, मैं सुख पूर्वक सोया, कुछ नहीं जाना, न किंचित अविदीशम। तो जैसे अभी आप यहां है ना, तो यहां सब कुछ आप देख रहे हैं। सुसुप्ति में क्या इस प्रकार के अनुभव आप कर रहे हैं? कुछ है, कुछ है कि नहीं? स्वप्न में भी लगता है कि हां, स्वाप्निक कोई है जो स्वप्न का दर्शन कर रहे हैं। उससे आगे सुसुप्ति में जब हम पहुंच रहे हैं, गाढ़ निद्रा में, उस समय तो कुछ भी अनुभव, तो वहां कोई है कि नहीं? तो जो वर्तमान में जागृत में है, वही सुसुप्ति में भी है, परंतु इस फॉर्म में, इस आकार में, इस रूप में नहीं है, वहां है। ठीक उसी प्रकार ये जो अज्ञान है, अथवा जिसको लेकर के प्रश्न किया जा रहा है कि ये अज्ञानी कौन है, महाराज उस समय भी वो इस रूप में नहीं, परंतु जिस रूप में होता है उसी को संस्कार शब्द के द्वारा ग्रंथकार बतला रहे हैं कि वो संस्कार रूप में है। और संस्कार ही जो है, जैसे गर्भस्थ शिशु पहले भ्रूण रूप में, लिक्विड फॉर्म में, और वो महाराज धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे नौवे महीने में जब पहुंचते, उसका आकार इस प्रकार होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये सारे महाराज उसी में है, संस्कार के रूप में, बाद में वो प्रकटन प्रकट होता है। इसीलिए वेदांतियों में एक मजाक भी होता है कि अज्ञान का आश्रय कौन है? अज्ञानी जीव में नहीं, तो भाई ब्रह्म ही मानना पड़ेगा। तो हम लोग जिसमें, जिन गुरुजी के पास पढ़े, तो उनके गुरुजी ने उनको पूछा कि भाई तुम बोल सकते हो, तुम लोग बताओ, इतने दिनों से वेदांत पढ़ रहे हो, कि इस जगत में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो बोले हम लोग बहुत घबराए, वशिष्ठ गुरुजी, जिनसे हम लोग यूनिवर्सिटी के डीन थे, पढ़े, तो सबसे मूर्ख कौन है बताओ। फिर पूछे कि भाई, गुरुजी बोले, मैं पूछे कि वेदांत के साथ ये मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख, इसका क्या संबंध? बहुत संबंध है, बताओ। बोले तुम्हारा ब्रह्म ही सबसे बड़ा मूर्ख है। बोले ब्रह्म ही सबसे बड़ा मूर्ख है? बोले हाँ, सारे अज्ञान जो है उसी में है, तो अज्ञान जिनमें वो मूर्ख नहीं है। तो इसीलिए वेदांत का एक कॉन्सेप्ट है भाई, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवलम। निर्विभाग जो चिति, अखंड जो चैतन्य है, उस चैतन्य में ही आश्रयत्व विषयत्व रूप से ये अज्ञान भी मौजूद होते हैं। इसलिए हमारा सारे अज्ञान के, पूरे अज्ञान के, पूरे विश्व के अज्ञान से लेकर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब अधिष्ठान में अध्यस्त है, वास्तविक रूप में है नहीं, अध्यस्त। जैसे सुक्ति में अथवा रज्जु में सर्प, तो सर्प तो हमारा त्रिकाल में नहीं होता है, परंतु वो दिखता है, उसमें जहर भी दिखता है, वो दौड़ता हुआ काटता हुआ भी दिखता है, परंतु है क्या? ठीक इसी प्रकार ये विश्व में जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो सप्तभूमि, ये सब महाराज है, तो उसी में अध्यस्त, परंतु जब हम कहते हैं तो चिदाभास को ही कहना पड़ेगा। आप कुर्सी में बैठे हैं ना, तो आपके सारा वजन कुर्सी में है कि नहीं? आपके बालों का वजन कुर्सी में है ना, लेकिन प्रयोग किया जाएगा कि बाल कुर्सी में है, बोलते समय तो ऐसे सर पे बाल है, ऐसे ही कहना पड़ेगा कि नहीं? ठीक इसी प्रकार ये जो सात भूमि है, ये जब हम प्रयोग करेंगे तब तो भाई चिदाभास में है, ऐसा ही प्रयोग करना पड़ेगा। परंतु मूलतः हमारा सब कुछ उस चैतन्य में निर्विभाग अखंड चित में वो हमारा सब अध्यस्त है। इसलिए प्रयोग जब हम करते हैं तब उसको ध्यान में चिदाभास में, परंतु ये पूरे चिदाभास जीव कहां है? मूल रूप से वेदांत के कौन से कुछ है ही नहीं, एकमेव अद्वितीय, तो वहां तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन जब व्यवहार में इस प्रकार अनुभव करते हैं तब ये ध्यान में रखना पड़ता है और प्रयोग भी करना पड़ता है कि भाई ये सारे सप्त भूमि जो है अज्ञान में अध्यस्त है, जीव में है, चिदाभास में है, और वो चिदाभास जो है ब्रह्म में अध्यस्त है, आरोपित अध्यस्त। इस प्रकार से महाराज विक्षेपोत्पतितः पूर्वम विक्षेप संस्कृति अस्त्येव तदवस्थात्वम अविरुद्धम ततस्तयोः। इसके द्वारा बतला दिया कि कोई विरुद्धता नहीं है। अब एक प्रश्न टीकाकार उठा रहे हैं कि ननु अप्रसिद्ध संस्कार 40 नंबर श्लोक के पहले जो संबंध टीका है उसको हम पढ़ रहे हैं। ननु अप्रसिद्ध संस्कार अभ्युपगम द्वारा विक्षेप अवस्थात्व वर्णनात बरम अधिष्ठानतया प्रसिद्ध ब्रह्म अवस्थात्व वर्णनम इति आसंग्य अति प्रसंगात मैवम इति परिहरति। कहते आप बड़ा जटिल कर्म जटिल बात कह रहे हैं, इतना घुमाने की क्या जरूरत है? जो महाराज अप्रसिद्ध है संस्कार, उस अप्रसिद्ध संस्कार को स्वीकार करके अज्ञान आवरण को विक्षेप अवस्था का वर्णन करने की क्या आवश्यकता है? जो अप्रसिद्ध संस्कार है उस पर आरोप करने की क्या जरूरत है? अधिष्ठान रूप ब्रह्म ये जो लिख रहे हैं ना, वरम अधिष्ठानतया प्रसिद्ध ब्रह्म अवस्थात्वम वर्णनम, तो भाई सब कुछ जो है ब्रह्म में अधिष्ठित है ऐसा मान लिया जाए ना, ऐसा कह दीजिए ना। और कुछ जो है संस्कार रूप में रहता है उससे जो अप्रसिद्ध उसकी कल्पना न करके जो प्रसिद्ध है ब्रह्म उसी में माना जाए, उसी को कह दीजिए। इसलिए यह ऐसा कोई आशंका शंका कोई करे तो उसको उत्तर दे रहे अति प्रसंग दोष होगा, अति प्रसंगात्मैवम इति परिहरति, उसी आशंका का परिहार कर रहे हैं। ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ब्रह्मावस्थे इमे इति न संकनीयं सर्वासां न संकनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात् ब्रह्मण्येवाधिरोपणात् ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति न संकनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्। अन्वय को देखिए, ब्रह्मणि आरोपितत्वेन इमे ब्रह्मावस्थे, ब्रह्मणि आरोपितत्वेन इमे ब्रह्मावस्थे इति न संकनीयम्, ऐसा शंका न करो। ब्रह्म में आरोपित, आरोपितत्वेन मतलब ब्रह्म में आरोपित होने से ये अज्ञान और आवरण, इमे अज्ञान और आवरण दोनों जो है महाराज ब्रह्म में ही, ब्रह्म के ही अवस्था है, ठीक है। इमे ब्रह्मावस्थे, ये दोनों जो है महाराज ब्रह्म के अवस्थाएं हैं। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, न संकनीयम, ये ब्रह्म के अवस्था है, ऐसा शंका न करो। क्यों? क्योंकि ये सभी जो सर्वासाम, ये सभी जो है महाराज अवस्थाएं ब्रह्म में आरोपित है। अवस्था स्वीकार करने पर क्या हानि, क्या दोष? अवस्था स्वीकार करने पर विकारित्व आदि का खंडन हो जाएगा ना, विकारी बन जाएंगे, कूटस्थता का फिर कैसे आप निष्पादन कर सकते हैं। इसलिए कह रहे ये अवस्थाएं जो है ब्रह्म में है, ब्रह्म का ही मानना मानोगे तो महाराज उस पर ये नहीं कर, क्योंकि पूरे ब्रह्म में ही अध्यस्त है ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्, ब्रह्म में ही सब कुछ आरोपित है, वस्तु तस्तु उसमें है नहीं। जैसे रस्सी में सर्प, उसके जहर, उसकी हिलना डुलना सब कुछ आरोपित है, बस वास्तविक रूप में महाराज उसमें कुछ भी, ठीक उसी प्रकार आप ब्रह्म में आरोपित कुछ है कि नहीं? हाँ, आप ब्रह्म में, मैं बोला ये भी तो ब्रह्म है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो ब्रह्म कहाँ दब गया बेचारा? ऐसा है कि वो ब्रह्म दब क्या गया, कहीं कभी कभी लगता है मर ही तो नहीं गया इतना आरोप कर लिया, मैं अमुक हूं। और केवल उतना ही नहीं, ये आरोप करने में बड़ा मजा भी आ रहा, आनंद। वेदांत कहते ये जितना भी आरोप है इसको हटाओ, तब जाकर के पूर्णानंद को प्राप्त कर सकते हो। और हम लोग तो महाराज एक के बाद एक अनंत श्री विभूषित, ये जो डेजिग्नेशन, ये क्या है, है क्या ये? सब के सब महाराज आरोपित, तो अस्तित्व आरोप किया गया है, बस वास्तविक रूप में आप हो कौन? जितना भी डेजिग्नेशन हम दिए हैं अपने ऊपर, भाई सुषुप्ति में ये सब चलता है कि नहीं? इतने तक पहुंच जाओ, बाकी आगे जाने दो। मैं जो अपना इतना बड़ा वेदांती मान के, अच्छा ठीक है तुम बड़े वेदांती, सुसुप्ति में जाकर ये है, वहां तो कुछ भी नहीं है महाराज। तो यही इस अविद्या के, अज्ञान के स्थिति में इसके अस्तित्व को हम प्राप्त नहीं करते सुसुप्ति में महाराज। तो हमारा मौलिक जो स्वरूप है वो क्या है? इसीलिए तो नेति नेति करके किसको हटाना है, किसको हटाना है? वो जो अपने ऊपर मान करके बैठा, मैं अमुक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अविद्वान हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये जितना भी आरोप करके रखे हैं ना, ये सबको ये नहीं। तुम कौन हो? फिर वो जाकर के साइलेंस, बस वो जो तुम कौन हो बोलने वाला तक पहुंच गए ना, तो फिर वो मैं ये नहीं कह सकते। इसीलिए तो भाई जितना आरोपित अध्यस्थ वस्तु है उसको जितना हम छोड़ सकते हैं, जितना हम विचार के द्वारा अपने को अलग कर सकते हैं, ये जितने उपाधि है ना, हमारे संतजन कहते हैं उतना ही व्याधि है, और व्याधि दुख का तो इस व्याधि का क्या मेडिसिन है? मेडिसिन मिल रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वेदांत ही मेडिसिन है हमारा, तो ये मेडिसिन लेते रहो। और ये लॉन्ग टाइम भाई, ऐसे नहीं कि 2-3 महीना का कोर्स है, हो सकता है कि जिंदगी एक जीवन नहीं, 2-4 जीवन, लेकिन एकदम ठान लीजिए कि मुझे तो मेडिसिन लेकर के चलना है और स्वस्थ होना ही है। स्वस्थ शब्द का अर्थ भी स्वस्थ, हम लोग जो मेडिसिन खाकर होते वो तो हम स्वस्थ नहीं है। स्व में कहां स्थित हो रहे भाई? स्व में स्थित तो भाई ज्ञान के बाद ही मिलेगा, तो इसलिए हम तो महाराज अस्वस्थ बन करके जी रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत सुख जो मिलता है, देखिए ना, ये संसार के जितने भी अचीवमेंट है, जो भी आपने पाया सोने के बाद, निद्रा, गाढ़ा निद्रा की जो सुख है, वो संसार में किसी भी उपलब्धि में है? तो त्यागे नैक अमृतत्व, ये ठीक बात कहा उपनिषदकारों ने? क्या लगता है? अनुभव भी नहीं, हमको तो प्राप्ते नहीं, वो प्राप्ति में ही सुख अनुभूति है, त्यागे नहीं कर। तो इसी प्रकार महाराज जितने भी उपाधि है, वो उपाधि ही दुख का कारण है। कल भी हम लोगों ने विचार के कर्तृत्व प्रमातृत्व, जो जो आप अपने को मान करके बैठा, ये जितना हम छोड़ देंगे उतना ही हम स्वस्थता को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए महाराज यहां बतला दिया है कि ये सब जो है ब्रह्म के अवस्थाएं में मान सकते, आरोपित अवस्थाएं ब्रह्म में है, इसीलिए ये सब जो है अति प्रसंग दोष नहीं हो सकता। आरोपित तब कुछ भी आरोप करो, मौलिक रूप में वस्तु, वास्तविक रूप में उस ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं देखिए कि भाई ठीक है, ब्रह्म में आप कह रहे हैं ये जो आवरण, अज्ञान आवरण विक्षेप, ये तो आप चिदाभास में कह रहे हैं, ठीक है, परंतु बाकी जो चार है ना, ये चार तो महाराज इस अज्ञान में अथवा इस चिदाभास में नहीं लगता है। ये चार को कौन चार है? परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और परम तृप्ति, ये चार जो है महाराज ये तो ब्रह्म में मानना पड़ेगा। ये चार जो है जीव में चिदाभास में नहीं है, उसको बतला रहे सभी अवस्थाएं। देखिए, ननु ब्रह्मणि आरोपित अविशेषे अपि विक्षेप उत्पत्ति उत्तर काल भाविनीनाम संसारित्वाद्यवस्थानाम जीवाश्रितत्वेन अनुभूयमानत्वात् न ब्रह्मावस्थात्वम् इति शंक्यते। हाँ, सभी अवस्थाएं ब्रह्म में ही आरोपित, ब्रह्मणि आरोपितत्वात् अविशेषे अपि, ये सभी अवस्थाओं को ब्रह्म में ही आरोपित माना जाए। ये संसारित्व आदि विक्षेप का जो कारण है, ये जो संसारी हूं, ये किसका कारण है महाराज? इसके मूल में कौन है? विक्षेप, जो अपने आवरण को प्राप्त करके अज्ञान के कारण स्व को न समझ पा करके, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मैं हूं ऐसा न समझ करके मैं संसारी हूं, तो विक्षेप का एक कारण है। तो ये विक्षेप आदि जो है उत्पन्न होता है, संसारित्व आदि भाव विक्षेप जन्य है, और महाराज ये जीवाश्रित है, ये ऐसा ही अनुभव होता है। ये सभी अवस्थाएं ब्रह्म की नहीं है। संसार्यहम विबुद्धोहम संसार्यहम विबुद्धोहम निशोक तुष्ट इत्यपि, निशोकस्तुष्ट इत्यपि, जीवगा उत्तरावस्था, जीवगा उत्तरावस्था भांति न ब्रह्मगा यदि, भांति न ब्रह्मगा यदि संसार्यहं विबुद्धोऽहम् निःशोकः तुष्ट इत्यपि, जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि। हाँ, अहम संसारी अन्वय को देखिए, अहम संसारी, अहम विबुद्ध, निःशोक तुष्ट इति अपि उत्तरावस्था, ये जो उत्तर अवस्था है, जीवगा भांति, भांति मतलब आविर्भवती, न ब्रह्मगा, ये सब ब्रह्म की नहीं है महाराज, मैं संसारी हूं, मैं विबुद्ध शब्द का अर्थ टीकाकार भी कहेंगे, मैं ज्ञानवान हूं, और इतना ही नहीं, मैं निःशोक, मेरे अंदर कोई शोक, हाँ, और महाराज मैं तुष्ट हूं, संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, ये सब जो है अज्ञान एवं आवरण से बाद में बाद की अवस्थाएं हैं, तो ये सब जो है जीवाश्रित लगता है महाराज, ये सब जो जीवाश्रित है, ब्रह्माश्रित तो नहीं है, क्योंकि पहले कह करके आए हैं सप्त अवस्था में प्रारंभिक तीन जो है बंधन का कारण है, अज्ञान, आवरण और विक्षेप, और उत्तर जो चतुर्विध है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति, तृप्ति, ये जो है मोक्ष का सोपान है, तो उसको ध्यान में रख करके प्रश्न कर रहे हैं, ये सब जो है संसारी हूं, ज्ञानवान हूं, निःशोक हूं और तुष्ट हूं, अज्ञान एवं आवरण के पहले ये जो है विद्यमान जीवाश्रित ब्रह्माश्रित नहीं है, क्योंकि अनुभव में भांति शब्द का अर्थ है न अनुभवती, भ्रांति नहीं है, भांति। संसारी कर्तृत्वादि धर्मवान, टीका पढ़ रहा हूं, विबुद्ध तत्व साक्षात्कारवान, निःशोक शोकरहित तुष्ट वक्ष्यमाण कृतकृतत्वादी जनित संतोषवान, अहम अस्मि इति अवस्थानम, इत्युत्तर अवस्था, जीवगा जीवाश्रिता भांति न ब्रह्माश्रिता इत्यर्थ। देखिए श्लोक के अर्थ को टीकाकार सुंदर रूप से प्रतिपादन कर रहे, संसारी ये शब्द से आप लोग परिचित है कि नहीं? बहुत परिचित है, बहुत परिचित नहीं है, मैं ही हूं, परिचय तुम्हारा इससे परिचित है कि नहीं? हाँ, थोड़ी देर पहले परिचय हुआ, लेकिन ये संसारी वो परिचय मिला महाराज कब से पता नहीं, ये तो आत्मभूत होकर के पढ़ा है, तो संसारी ये तो परिचित है ना आप लोगों ने बोला बहुत, आप संसारी का क्या अर्थ है, किस अर्थ को लेकर के आप अपने को संसारी कहते हैं? हाँ, ये देखिए लिखते, कर्तृत्वादि धर्मवान, मैं करता हूं, ये बोध है तो महाराज किसी भी प्रकार से आप ब्रह्म ज्ञानी, मैं प्रमातृत्ववान, मैं प्रमाता हूं, जानने वाला हूं, तो भाई आप ब्रह्म, मैं भोग करने वाला हूं, फल चाहिए, तो आप क्या है, संसारी है। इसलिए कर्तृत्व आदि धर्मवान जो इस कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आदि आदि कूटस्थ को छोड़ करके जो जो आप समझ रहे हैं ये सब महाराज संसार के अवस्था है, सब संसारी। और विबुद्ध शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं, विबुद्ध तत्व साक्षात्कारवान, मैं तत्व का साक्षात्कार कर लिया, निशोक शोक रहित। और तुष्ट शब्द का अर्थ करे बक्ष्यमाण कृत कृतत्वादि जनित संतोष, तुष्ट मतलब है जो मैंने करना चाहा कर लिया, अब मेरे जीवन में बड़ा संतुष्टि है, ये तुष्ट। अहम अस्मितुत्तर अवस्था जीवगा जीवाश्रिता, मूल श्लोक में जीवगा शब्द आया, जीवगा मतलब जीवाश्रिता, ये सब जो है महाराज संसारी विबुद्ध निशोक तुष्ट, ये जो है जीवाश्रित है, भांति अनुभवंती, ये जीव में है ऐसा ही अनुभव होता। न ब्रह्माश्रिता, ये ब्रह्माश्रित ब्रह्माश्रित, देखिए ब्रह्माश्रित नहीं है, आप हो कौन, अगर प्रश्न किया जाए आप हो कौन, मैं हो, मैं कौन हूं, सब कुछ पूरे विश्व में मैं अज्ञानी हूं, ये भी तो एक अज्ञानी है नहीं है, मैं अज्ञानी, ये भी तो एक अज्ञान, और सब महाराज अधिष्ठान रूप ब्रह्म में अध्यस्त है, आरोपित है। इसलिए ये जो प्रतिपादन धीरे धीरे हमें वहीं ले जा रहे, परंतु ये सब जो है तुष्टि शोक रहित कर्तृत्व विबुद्धित्व ये सब जो है जीवाश्रित है, न ब्रह्माश्रित, क्यों, क्योंकि भ्रांति अनुभवंती। तो कहते फिर तो जीवाश्रितत्वेन अनुभूयमान जीवावस्था त्वमेव इति परहरति, तो ये जो अज्ञान और आवरण ये जो है जीवाश्रित है, तो भाई जीवाश्रित होने से शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुजी ये जो चार अवस्था है परोक्ष अपरोक्ष शोक रहित और तृप्ति, ये तो ब्रह्माश्रित मानना चाहिए, अज्ञान ये सब तीन जो है बिल्कुल जीवाश्रित मानते हैं, परंतु ये चार को तो आप ब्रह्माश्रित ही मानिए, उसका उत्तर दे रहे। तर्यज्ञोहम ब्रह्म सत्व, तर्यज्ञोहम ब्रह्म सत्व भाने मदृष्टितो नहीं, भाने मदृष्टितो नहीं इति पूर्वे अवस्थे च, इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु, भासेते जीवगे खलु तर्यज्ञोहम ब्रह्मसत्व भाने मदृष्टितो नहीं इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु। अच्छा, ये जो प्रश्न शिष्य ने किया कि चार जो है ब्रह्मा अवस्थिति है ऐसा मान लिया जाए, पूर्व के तीन जो है जीवाश्रित है, उत्तर दे रहे यदि हाँ तर ही अहम अज्ञ ब्रह्म सत्व भाने महदृष्टित न इति पूर्वे अवस्थे च जीवगे भासते। ये जो परवर्ती लिख रहे हैं ना, अहम अज्ञ ब्रह्म सत्व भाने, ये जो द्विवचन का प्रयोग है ब्रह्म सत्व भाने में, प्रथमा के द्विवचन, तो सत्वम च भाने च ब्रह्म सत्व भाने, तो ये जो दो अवस्था है महाराज, क्या क्या, मैं अज्ञ हूं, ब्रह्म की सत्ता और प्रतीति मेरे अनुभव में नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं मैं अज्ञ हूं, ब्रह्म की सत्ता और ब्रह्म की अनुभूति, प्रकाश और अनुभव महाराज हमारे में नहीं है, ये अज्ञान आवरण और विक्षेप की प्रतीति है महाराज। और ये सब जो है जीवाश्रित है और बाकी जो है ब्रह्माश्रित मानना चाहिए। शिष्य ने ऐसे प्रश्न पूछा, ठीक है। तो ये जो मोक्ष के जो भाग बतला कि ये चार जो है मोक्ष को और ये तीन अज्ञान की स्थिति है बंधन के, तो आप ये कह रहे मोक्ष स्थिति मतलब क्या है, ब्रह्माश्रित है, परोक्ष अपरोक्ष शोक निवृत्ति और तृप्ति, ये अगर ब्रह्म में ही है तो फिर ये साधन कोटि में नहीं रख सकते। अनुभव क्या है, मैं अज्ञ हूं जब आप कह रहे हैं तो क्या न प्रकाशते न भाती, तो ब्रह्म कभी ऐसे बोल सकते हैं क्या, ठीक है ना। इसीलिए महाराज ये जो अज्ञो हम ब्रह्म सत्व भाने मत दृष्टि तो नहीं, इसलिए ऐसा तो नहीं कह सकते। अज्ञान आवरण की विक्षेप, ये जो पूर्ववर्ती अवस्थाएं हैं, ये महाराज जीवाश्रित है और उसके उत्तर जो है ब्रह्माश्रित, ऐसा नहीं, ये सब जो है सप्त, ये सब के सब जीवाश्रिति है, ब्रह्माश्रित नहीं है। इसका अर्थ कल थोड़ा बोलेंगे, और कल तो 31st है, मैं थोड़े जहां से शुरू किया ना एक से पूरा कंक्लूशन भी थोड़ा कर दूंगा। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।